بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Payg'ambarlarning tarixini o'rganishda siz bilan biz mana o'tgan safar Musa alayhissalomni o'zini qavmi bo'lgan Banu Isroilni Misrdan olib chiqib ketganligi va Alloh taoloning buyuk bir mo'jizasiga ro'baro bo'lib Fir'avn u yerda halok bo'lganligi va Banu Isroilni dengizdan chiqib o'tib ketganligi joyiga kelib to'xtagan edik. O'tgan safarga suhbatimizga ozgina bir ta'liq qiladigan bo'lsak, Alloh taolo fa'alun lima yurid, xohlaganini qiluvchi bo'lgan zot. Alloh taoloning qadaridan hazar hech qachon saqlanmaydi. Fir'avn ana shu Musa alayhissalom va Banu Isroilni orqasidan quvib dengiz oldiga kelgan paytda, dengiz yorilib Banu Isroil dengizni yerdan o'tib ketayotganda, bu dahshatli manzarani oldida qo'rqdi, otini to'xtatdi. Ya'ni o'zini ana shu halokatdan qutqarmoqchi bo'ldi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning irodasi har qanday mashiyatdan ustun turishligini ko'radikki, ana shu to'xtatgan otini Alloh taolo yurgizib qo'ydi, dengizga qarab kirib ketdi. Ya'ni hazar qadardan saqla olmaydi. Alloh taolo xohlaganini qiluvchi bo'lgan zot. Musa alayhissalomning qissasi ikki bo'limdan iborat bo'ladi. Birinchisi Musa va Fir'avn alayhissalom o'rtasida bo'lgan voqealar bo'lsa, ikkinchisi ana shu Fir'avndan keyingi marhala, Musa va Banu Isroil o'rtasida bo'layotgan voqealarga bo'linadi. Mana mana bitta telefon gapiryapti. Endi shuni ham bir cheklasak bo'ladi shekilli. Hozir mo varaqni qo'yganda joy bo'lmayapti. Keyin safar shu yerga bir tanta bir qo'shimcha bir stol qo'yamiz shekilli. Bugun siz bilan mana shu Musa va Banu Isroil o'rtasida bo'lib o'tgan voqealar haqida so'zlashamiz, qodir qilganicha Alloh taolo. Avvalgi suhbatimizda Musa va Banu Isroil Fir'avn tuzumidan bundan qutulib, Fir'avndan qutulganligi va Fir'avn uni qo'shin g'alib bo'lganini ko'rib chiqdik. Musa va Banu Isroil o'rtasida bo'lgan voqealar mana Sayno vodiysi va olamlar uchun muborak qilingan muqaddas Falastin yerlarida sodir bo'lgan. Banu Isroil Fir'avnning zulmidan qutulib dengizdan chiqqanlaridan keyin chiqishliklari bilan ana shu bir shaharga yoki bir qishloqqa kirdilarki, u qishloqdagilar butga sig'inishar edi. Ular aytdilar: "Ey Musa, bizga ana shu qavm, ana shu qishloq ahli sig'inayotgan butga o'xshab biz uchun ham bir but qilib bermaysanmi?" dedi. Misrda 9 ta mo'jizani ko'rishdi. Dengizni yorib o'tishligi 10-chi mo'jiza edi. Mana shuncha mo'jizani ko'rib turibman. Musa alayhissalomning har bitta so'ziga hech qanday bir taraddudsiz itoat qilishdi, o'rniga kufrni so'raydi. Alloh taolo ularni bu qilgan shu itoat qildi va Musa alayhissalomga Tur tog'iga kelishlikka buyurdi. Musa alayhissalom bu safar Tur tog'iga borishligi Tavrotni qabul qilishligi uchun edi. Ya'ni Banu Isroilga shariat bo'lishligi uchun, Banu Isroilga qonun qoida bo'lishligi uchun Alloh subhanahu va taolo Tavrotni u kishiga nozil qildi. 600 ming kishi Misrdan chiqqan deb aytdik. Yahudiylarning soni 600 ming yetgan edi. Ana shu 600 ming yahudiyni aravasi, mol qo'yi, qo'y qo'zisi bilan yurishligi nihoyatda sekin edi. Allohga bo'lgan shavqidan, tavhid, Tavrotni qabul qilishga bo'lgan ishtiyoqi tezligidan qavmini qoldirib Musa alayhissalom o'zi yolg'iz ketdi. Ketayotganida Banu Isroilga aytdiki, men 30 kunda sizlarni oldinglarga qaytib kelaman. Va va'adna Musa 30 layla. Biz Musa bilan 30 kunda va'dalashgan edik. Musa aleyhisselam Alloh taolodan huzuriga kelganida Alloh subhanahu va taolo so'raydi: "Va ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Ey Musa, qavmingizni qoldirib kelishingizning sababi nima? Nimaga qavmingiz bilan birga kelmadingiz? O'zi birga borishi kerak edi. Lekin ishtiyoqi qattiqligidan tezroq olay degan niyatda qavmini tashlab kelgan edi. Qolahum ulaya ala asari va ajiltu ilayka robbi litardo. Parvardigor ular orqamdan kelishyapti. Parvardigor, sen mendan rozi bo'lishing uchun shoshilib tezroq keldim dedi. Muqaddas Tuva vodiysidagi Tur tog'ida Musa alayhissalomni Alloh taolo bilan ikkinchi marta suhbati boshlandi. Birinchisi bu Parvardigordan payg'ambarlik nubuvvatni olgan paytda edi. Ikkinchisi mana shu Tavrotni qabul qilish uchun Alloh taolo o'zini huzuriga chaqirdi va Alloh taoloni ko'rmagan holatda Allohning ovozini eshitib ikkinchi marta mana shu muloqot bo'ldi. Idnadahu robbuhu bil vodil muqaddas Tuva. Vaqtiki Parvardigori Musoga muqaddas Tuva vodiysida nido qildi. Musa alayhissalom mana shu 30 kun asnosida Tavrotni qabul qilishni boshladi. Va mana shu 30 kun asnosida Musa alayhissalom roza tutdi. 30 kun roza tutganda og'zidan tabiiy rozadorda og'zidan chiqadigan hid kelib qoldi. Va mana shu hidni yo'qotishlik niyatida ana shu rozador holatida daraxtni baklarini olib ozgina chaynagan bo'ldi. Og'zini hidini tabiiy qaytarishi uchun. Shunda Alloh taolo u kishidan nega iftor qildingiz deb so'radi. Musa alayhissalom og'zimdagi hidni yaxshilashlik uchun deganda Alloh taolo aytdiki, axir bilmasmidingiz? Ro'zadorni og'zidan chiqqan hid meni huzurimda mushk ambarda hididan ko'ra yoqimliroqligini. Su ma'shalan, ya'ni 10 kun qo'shimcha qiling dedi. Qavmiga Musa alayhissalom 30 kunda qaytib kelaman degan edi. Lekin bu qilgan ishiga Alloh taolo 10 kun ro'za tutishni buyurdi. 40 kunga qarab ketib qoldi. Va va'adna Musa 30 laylatan va atmamnaha bi ashra fa tamma miqatu robbihi 40 layla. Musa alayhissalom qavmini tashlab ketayotganda Harun alayhissalomni ularga boshliq qilib qo'yib ketgandi. To'g'ri, Musa alayhissalom payg'ambar bo'lgandek, Harun alayhissalom ham payg'ambar, lekin Harun alayhissalom ukasi Musoning shafoati bilan payg'ambar bo'lgan edi. Shuning uchun ukasiga tobi edi. Va qala Musa li akhihi Harun khulufni fi qawmi waslih wala tattabi sabilal mufsidin. O'zining akasi Harunga Musa aytdiki, meni o'rnimda qavmni boshqarib turgan va mufsid bo'lganlarni yo'liga ergashmagan. 40 kun ichida Alloh taolo bilan Musa alayhissalom o'rtasida bevosita muloqot bo'ldi. Va kallamallohu Musa taklima. Alloh taolo bir necha marta Musa alayhissalomga so'z uyurdi. Musa alayhissalom bu o'rinda hech kimga hali berilmagan bu marhamatdan Allohga bo'lgan muhabbat oshib, Allohga bo'lgan shavq oshib, Parvardigoro arini qola robbi arini anzur ilayk. Parvardigor, menga hech kimga bermagan ne'matingni berding. Men seni ovozingni eshitdim, menga bevosita gapirding. Endi o'zingni ham bir ko'ray dedi. La yudrikul absor va huwa yudrikul absor. Allohda hech qanday ko'z ilg'a olmaydi. Shunda Alloh taolo lantaroni hargiz meni ko'ra olmaysiz dedi. Lekin Alloh taolo e'tibor beraylik. Ibrohim alayhissalom Parvardigor o'ringlarni qanday tiriltirasan deb so'raganida iymon keltirmaysanmi deb so'radi Alloh. Ishonmaysanmi deganda ishonaman Parvardigor qalbim xotirjam bo'lishi uchun deganda to'tta qushni madalashlikda buyurmadimi? Musa alayhissalom Parvardigorni ko'ray deganda Alloh taolo yig'ishtir gapdi, bunaqa gapdi demadi. Qalbi xotirjam bo'lishi uchun mo'jizasini ko'rsatib qo'ymadimi? Men aytdimmi, gap tamom. Qilasan degan gap ketmaydi. Siz bilan biz bir ustozlarning gapini agar quloq solayotganimizda, amal qilayotganimizda qalbimiz ham xotirjam bo'lishi kerak. U ko'r-ko'rona itoat bo'lmaydi. Hujjat dalil bo'lishi kerak bunga. Mo'min kishi deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, immo bo'lmaydi deydi. Immo kim ya Rasululloh desa, odamlar yaxshilik qilsa, ular yergashib yaxshilik ham qilib ketaveradi. Odamlar yomonlik qilsa, ya'ni nima deymiz? Ko'pchilik nima desa, musulmon unaqa ko'pchilikka qaramaydi. Musulmonda aqidasi bor, musulmonda iymoni bor. Uni o'lchovi bor. Alloh taolo bu payg'ambarlarini so'zlarini qoldirmadi. Qalblari taskin topishlik uchun ey Musa, siz hargiz meni ko'ra olmaysiz, lekin ana bu toqqa qarang. Agar o'rnida turib qolsa, meni ko'rasiz dedi. Shunda Alloh taolo falamma tajalla robbuhu lil jabal. Jalahu dakka. Parvardigor ana shu toqqa bir nuridan ko'rsatib qo'yganda katta ulkan toq titrab, kul bo'lib kuyib yerga to'kildi. Musa aleyhisselam bu narsani ko'rib, bu manzaradan dahshatga tushib, hushidan ketdi. Shunda Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadiki, Allohga qasamki, Allohning tog'iga mana shu agar o'xshatish bo'lsa, chinchalog'idan kichkinaroq qismining nuri tushgan edi xolos deydi. Mana shu nurini bir qismi tushganda, tog' titilib kul bo'lib ketganda inson qanday ko'tara oladi bunday bir azamatni? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Isro va Miroj kasasida Allohning huzuriga chiqib, namozni farzini qabul qilib tushgan paytda oshonamiz, "Ya Rasululloh, Robbingizni ko'rdingizmi?" dedi. Ya'ni qaraylar, kimlar o'tib ketdi yer yuzidan? Kimlar yashadi yer yuzida? Nima deb yashadi ular? Biz nima deb yashayapmiz? Robbingizni ko'rdingizmi deganda nurun anna aro ham yo'q nurida qayoqdan ko'ray dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hattoki Jabroil alayhissalom o'tishi mumkin bo'lmagan hadga Alloh taolo izn bermadimi? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jabroilni Muhammad alayhissalom ikkinchi marta asl suratda ko'rdi sidratil muntahoda. Ana shu belgilangan hadga kelganda Jabroil alayhissalom qanotlari xuddi sarg'ayib eskib ketgan, kuyishlikka yaqin bo'lgan varaqda sarg'ayib ketgan qanotlari. To'xtab qolganida Muhammad alayhissalomga qarab turib, hayron bo'lganda, "Ya Rasululloh, buni bu yog'iga sizdan boshqa hech kim o'ta olmaydi." Mana shu joyga chiqib namozni farzligini olib chiqdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Musa alayhissalomga Alloh taolo yerda turganda gapirgan bo'lsa, Muhammad alayhissalomni o'zini huzuriga olib chiqib gapirmadimi? Bu Rasulullohga berilgan sharaf emasmi? Alloh taoloni ko'rdingizmi deb so'raganda, nur qayoqdan ko'raman? Hadislarda keladi. Allohni boshqa mahluqotlardan to'sib turadigan o'tdan bo'lgan, nurdan bo'lgan hijobi bor. Agar bu hijob ko'tarilsa, bu nur hamma narsani kuydirib tashlaydi deydi. Alloh taolo ana shu ulkan toqqa o'zini nurini bir qismini ko'rsatganda toq titilib ketdi. La yudrikul absar va huwa yudrikul absar. Alloh taoloni hech kim ko'ra olmaydi. Alloh har qanday narsani ko'ruvchi bo'lgan zot. Va xarra Musa soyqa. Musa alayhissalom qo'rqib hushidan ketib yiqildi. Halamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayk va ana avvalul muslimin. Parvardigor deb hushiga kelgandan keyin birinchi gapi men tavba qildim dedi. Mana shu savolim uchun tavba qildim, meni kechirgin. Men musulmonlarning eng birinchisiman dedi. Alloh taolo kishiga aytdi: "Ey Musa, men sizni insonlar o'rtasidan risolatim bilan, kalomim bilan ajratib oldim. Sizga berilgan Tavrotni, Allohning hukmlarini mahkam ushlang va shukr qiluvchi bandalardan bo'ling." Musa alayhisalomga Tavrotni berib tanlagan bo'lsa, Muhammad alayhisalomning ummatiga Qur'onni berib tanlamadimi Alloh taolo? Demak, Alloh taolo siz bilan bizga Qur'onni berib, boshqa bandalardan ajratib qo'ydi. Men tushirgan narsani mahkam ushlanglar va shukr keltiringlar demadimi Alloh taolo? Biz shukrni ado qilyapmizmi Qur'onni? Wa katabna lahu fil awaqi min kulli shay'in maw'izatan va tafsilan li kulli shay' fakhudha bi quwwa va amur qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Musa alayhissalomga Tavrot tosh lavhalarda yozib berildi. Toshdan iborat lavhalar edi u. Musa alayhissalom mana shu 40 kun asnosida Tavrotni qabul qilayotgan paytida orqada qolgan Banu Isroil o'rtasida xatarli ishlar sodir bo'ldi. Alloh taolo so'radi: "Ey Musa, qavmingizni qoldirib kelishingiz sababi nima?" deganda javob berdi Parvardigor: "Sen mendan rozi bo'lishing uchun tezroq Tavrotni olishing uchun keldim" dedi. Alloh taolo xabar qildi: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika va adallahu musamiri. Siz qavmingizni inkor tashlab chiqib ketgan paytingizda biz qavmingizni fitnaga uchrattirdik. Ularning fitnasiga Samiri ismli kishi sabab bo'ldi. Muddat tugadi, Musa alayhisalom qaytib qavmining oldiga bordi. Qo'lida ana shu Banu Isroil uchun shariat bo'lgan, nur bo'lgan Tavrotning lavhalari bor edi. Payg'ambar Musa alayhissalom mana shu g'azablangan holda, mahzun bo'lgan holda qavmiga qaytib keldi. Xo'p, Musa alayhissalom Allohning huzurida turgan paytda Banu Isroil o'rtasida nima ishlar sodir bo'ldi? 30 kun o'tdi. Payg'ambarlar hech qachon va'dasiga xilof qilgan emas. Payg'ambarlar aytgan vaqtiga kelgan. Aytishdiki, bu yerda bir ish sodir bo'ldi. Musa kech qolyapti, 30 kunda kelmadi. La'allana adnabna. Horon alayhissalom aytdi, bu Musoni kech qolishligi bizni qilgan biror bir gunohimiz sababli bo'lsa kerak. Yani ikitamız tartışıp basit, daim Europa'mızda yardar olaradı yok. Özden bir iş yok kendir de deme yaptı, deme de yaptı. Biz kendimiz ki, Allah-u Teala onu keçiştir etti bizi aldığımız yekelişliğine. Yığılar dedi, takınçalar dedi. Huli deyildi Arap dedi. Yahudiler, Banu İsrail, Mısır'da yaşayıp Türkiye'de onlar da onlara zeybizliğine bağlı bulmasıdır. Çünkü kul tabakaydı onlar. Mısırlık ayarlardan, İsrail'i ayarlar, Toyo Türk'ün gebol mahşub olsa, özünü bir çırağını körsat mahşub olsa, ana şu, Mısır'i ayarlarda takınçalarını icareye alıp takıp, vakti tükkendeki abarıp kaytarı bir işaredi. Şimdi Mısır'ın keçes takılışkanıdır. Bazı ayarlarda Mısır'i ayarlarının takınçaları koyganıdır. İhtimal bana şu takınçalarda op çıkıp gitkenliğimiz için Allah bizge at çıkılıp, bizge Allah da olabilir kıyan günahımızge Musa'nı keçiştir yaptırmıyken dedi de Harun aleyhisselam bana şu takınçalarda yığıp gelişlik gibi yürüdü. 600 bin Yahudi'ydi kançası da bu amanat takınçalar olsa yığıp op gelişti. Mısır'a kadar abarı böyle dese, abarış olmaydı. Lekin özümüz ki öyleydi dese, amanat, haram, kömüş gibi yürüldü. Şeriatımız İslam'a değen, yerden toparlayıp 3 metre sonrası özünü köplamaydı. 333 metre sonrası hem özünü köplamaydı. Yani o zaman şu kadar yol toplayacağımız yaş bala yokşar. Hükmünüme, yerden toplayan buradan asası hiç kaçan bizi halal olmaydı. Bir yıl üşettirasız, hükmü. Bir yıl geçe egez kemese, sadaka kovarasız. O şimdi hem sadakası kim gibi oladı? Acılı? Egez gibi oladı. Demek onu alıştık, sizge tamamı bu musibet borcu mümkün. Çünkü işletip o işliği hafız var. Yep o işliği, nefsi zamanı kılıp, işletip o işliği hafız oladı. O için yerde türgenlerse hiç kaçan Müslümandı, mülkü bokamıydı. O düşünce Banu İsrail'in tırlarını yıkıp geldi, kömüşlükke Harun Aleyhisselam buyurdu. Kömüştü. Hemen tırlarla yerge kömüldü. Allah Teala Banu İsrail'in fitnelendirmek için oldu. Allah Teala'da makirden hiç kim amanda bulmaydı. Allah Teala'nın makirden fakat fasık kam hatırcan buladı. Çünkü trilikide cennette haberlerken Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh gayet yaptı. Cennetten cennette aldığı bağırıp bitti ayağım cennette kirip hala ikincisini apkir olamazken ben Allah da makirden halatırda duramam dedi. Çünkü Allah bitti makir kılıp kirken bitti ayağım yani çıkar alışı gibi mümkün dedi. Biz hiç kaçan ikili ayağımız cennet götü olmasından durup hatırcan bulmasakımız gerek. Allah da Allah adaştıraman dese haklıgen lahzası adaştırıp koyadı. Biz özümüz esli bulgenliğimiz için, biz başkalardan akıllı bulgenliğimiz için namaz okup hidayette yürüyenimiz yok. Allah da Allah da biz gibi mehribanlığı gibi oldu halas. Mene senge dedi, verip koydu. Allah şükürün adakı mesela tartıp koyamam degen. Samiri degen kişiye Allah da Allah bir kabiliyatı verdi. Ana şu Yahudilerden bittesiydi. Cebrail aleyhisselam'ın atını minip ketiyekkenliğini Allah da Allah köz adı yankıp koydu. Cebrail aleyhisselam'ın atı kademi kahsı cagetiyse şu yüzden hayat önüp çıkardı. Yani kumda basa köket özüp çıkardı. Şunu Samiri kördü. Subhanallah. Allah da Allah bir bendeki bir dünya verse bu dünya ya Allah'a yakın kılarken şükür kıldırır. Ya Allah'tan uzaklaşırlarken tuğyanı getirir. Demek Allah'tan biz nimeni soruyorken bulsa, Allah bizge nime verirken bulsa, arkasından bir uzurunu sorup böyle, paravadikar şu soruyorken narsam, ya ki şu belgen narsin, mene senden uzaklaşırlarken bulsa, onu nara kılmenden. Çünkü mendeki en kette nasıl şu iman, hidayet, ondan başka nasıl ki almıştırmayayım ben. Devara oraylik. Cebrail aleyhisselam'da körüşlüğü de verdi Samiri'ye. Lekin bu körüşlüğü gibi imanı ziyade buluşun onduğu küfürge sebep oldu. Yerge kömürgen tırlalarda aldı, eritip onlardan haykel, buzağda haykelini, şeklini yasadı. Ve ana şu Cebrail aleyhisselam'ın atı basken turpağdan gelip üstüge sürkedi. Bu sahih hadislerdeki yani. Şunda büzeyden, buzağdan şu mağaraşlı oluşuyan avaz çıktı. Körelik. Kim nimanı kasi yolda işleti yaptı? Allah da Allah bir işe zihni vergen, fisk fücudu, masiyatta, rovajlantılışı işleti yaptı. Allah bir bendeki zihni vergen, o ilim örgeni yaptı. Allah da tane yaptı. Allah bir bendeki pul vergen, haram işlerde kurpsaşı yaptı atrafka. Allah bir bendeki pul vergen, Allah düğün abad kılı yaptı. Yetim yesirdi başınsıyla yaptı. Demek siz bilen bizge verirgen dünya mıdır, ilim mıdır, akıl mıdır, kuvvet mıdır, vakt mıdır, kasi yolda sarkılını yaptı. Şunu yetibar verelik. Alloh rozi bo'ladigan joyda sabrlayotgan bo'lsa, xotirjam bo'ling, ko'payadi bu narsa. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qasam ichib aytadi, Allohga qasam, Alloh yo'lida qilgan sadaqotinglar dunyoyilarni kamitib qo'ymaydi deydi. Bu Samiri Allohni farishtasini ko'rdi, lekin u kishini bu zalolatga botishiga sabab bo'ldi. Samiri shu buzoqni shu ovozni chiqargandan keyin aytdiki, Musa Rabbisini izlab ona tomonga qarab ketdi. Vaholanki uni ilohi mana buni buzay dedi. Shuni istab yurdi dedi. U adashib yoqqa ketib qoldi. Qaytib kelgandan keyin u ham mana shu buzoqqa sig'inadi dedi. Shuni qabul qilgan aqllarni ko'ring. U buzoq bitta tillardan bo'lgan haykal ediki, faqat ovoz chiqaradi xolos. Shunga Banu Isroilda aksariyati sig'inardi. Aksariyati shu buzoqqa sig'indi. Haqda hech kim turmadi yo Harun alayhissalom. Faqat Harun alayhissalom o'zi turdi. Endi esliklari, yaxshilari sig'inmadi ham Harun alayhissalom itoat ham qilmadi. Bu yaxshilari 9 ta Misrda, bitta dengizda 10 ta mo'jizani ko'rgandan keyin bo'zakka sig'inishyapti. Demak, insonda hidoyatga kelishligi u bitta masala bilan, bitta mo'jizani ko'rishidan bo'lmas ekan. Alloh bersa bo'lar ekan bu iymon. Afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'an. Ular bu buzoqqa gapirsa, na javob qaytarmasdi, na foyda keltirib, na ziyon qaytarmasdi. Faqat ovoz chiqarardi, lekin shunga sig'inishdi. Aziz joylar deymiz u. Kokil qilib kelamiz, is chiqarib kelamiz, qon chiqarib kelamiz. Subhanalloh. Ha bitta yerda u nima? Boshqadan sal do'mroq bo'lsanglar, nima bir xususiyati bir nimasi bormi? Falon joyga borib farzand so'rab keldi. Falonchi maqbaraga borib kokil qildirib keldi. Shirk emasmi bu? Walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bih. Harun alayhisalom aytdi: "Ey qavm, sizlar fitnaga uchradinglar. Albatta sizlarning Parvardigoringiz Rahmon bo'lgan zotdir. Bas menga ergashinglar, buyrug'imga itoat qilinglar." Ular nimadir javob berishdi. Lan nabroha alayhi akifin hatta yarji ilayna Musa. To Musa qaytib kelguncha sig'inib turaveramiz dedi. Sig'inib turaveramiz, Musa kelganda aniq bo'ladi dedi. Lekin hali esliklar nima deydi? Ya to'xtanglar. Musa kelsin dedi. Harun alayhissalomga itoat qilmayapti. 600 ming yahudiyadan bittasi payg'ambarga itoat qilmayapti. Bu nimani belgisi? Qalblarda kufr bilan to'lganligi, Allohga osiylikning belgisi emasmi? Musa alayhissalom qaytib kelib, qavmini fitnaga uchraganligini ko'rgandan keyin akasi Harunni soqolidan sochini ushlab sudrashni boshladi. Musa alayhissalom tabiatan qattiq qo'l odam edi. Harun bo'lsa yumshoqroq edi. O'shuning uchun Banu Isroil Harunni ko'proq yaxshi ko'rishar edi. Qala ya Harun, ma manaka idza aytahum ballu. Ey Harun, qavmini adashganligini ko'rib, ularni to'xtatib qolmadingmi? Alla tattabi'ani afa asayta amri. Ular zalolatga boshlaganda meni oldimga tezlik bilan yetalab kelib, ularni qaytarmadingmi? Meni buyrug'imga osiy bo'ldingmi? Ukasini so'darib urayotganligini, hamma bu Banu Isroil oldida bir azoblayotganligidan Harun alayhissalom aytdiki, onamni borasi dedi. Meni soqolimdan va boshimdan, sochimdan tortmagin. Agar men e'tibor beraylik shu yerga. Agar men buzoqqa sig'inganlarda sizlar qolinglar. Bo'zakka sig'inmaganlar, meni orqamdan yuringlar. Sizlar adashdinglar. Mol adashmadi, oborsam, sen Banu Isroilni o'rtasini ikkiga bo'lib qo'yibsan-u, sen malomat qilmasin deb turardim shularning ichida dedi. Hatto kufrga ketgan bo'lsa ham, bo'linmasin deb tek qo'yaverdi. Birodalar, nimalar ustida bo'linib ketmayapti musulmonlar? Arzimagan fiqhiy masalalar ustida-ya. O'zi u tomonda ekan, bu tomonda ham hujjati bor. Unisi ham, bunisi ham haq. Shundaymi? U haq bilan botilni o'rtasida emas. Far'iy masalalarda kelishmayapmiz. Namozni qanday qilish kerak? Bunday qilmaslik kerak. Bunday qilmaslik kerak, bunday qilish kerak. Birodalar, hajga borganlar ko'rdinglar-a? Qo'lini umuman baylamasdan shu yerda namoz o'qiydiganlar bor. Ixtilof qilmasdan yashasa ham bo'lar ekan u. Musulmonlarda birligiga qattiq ishora bor bu yerda. Fa'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu fihi dalolatu ala. Allohda dinini, Alloh taolada arqonini mahkam ushlanglar deb turib, Alloh taolo o'zi ushlanglar degan yetar edi, orqasidan bo'linmanglar deb qo'yapti. Bitta buyruq ikki marta takrorlanmayaptimi? Biz nimalar ustida kelisha olmay qolyapmiz, nimalar ustida tortishib ketyapmiz. Bitta masala ustida. Musulmonlar birlashishdi o'rniga din ustida bo'linib ketishyapti. Ya'ni musibat nimada? U ham haq, bu ham haq. U ham oyatda gapiryapti, bu ham oyatda gapiryapti. Lekin hech kim bir ikkinchisiga xo'p deb bo'lgisi kelmayapti. Xoron alayhissalom qavmi kufrga kirib ketgan bo'lsa ham, Musa kelib o'zi xalqisinda bo'linib turibdi. Ko'zimiz ochaylik. Bo'linib bo'lmaydi islomda. Akasini so'roq-savol qilib bo'lgandan keyin Samiriyni chaqirib Musa alayhissalom aytdi: "Qolifa ma xotibuka ya Samiri? Ey Samiri, nima ish qilib qo'yding?" dedi. Qavmni fitnalantirib qo'yibsan u. Qana qilib unga ovoz kirgizding? Deganda aytaverdi: "Qola basutu bima lam yubsiru bi, faqabaztu qabzatan min athari rasul, fanabattu hawa kadhalika sawwalat li nafsi." Boshqalar ko'rmaydigan narsani ko'rdim. Rasulni izidan olib surtdim dedi. Rasul kim edi? Jibril alayhissalom edi. Mana shu narsani nafsim menga chiroyli qilib ko'rsatdi. Nafsim shu narsani menga chiroyli qilib ko'rsatdi. Nafsingizga quloq solingda. Nafsingizga nimalar yoqmaydi? Biram-biram narsalar yoqadi nafsingizga. Endi o'sha biram-biram narsalarni tekshiringlar shariat bilan. Xuddi shu narsani shariat nima qilgan bo'ladi? Qod aflaha man zakkaha va qod xoba man dassaha. Mana shu nafsini poylagan yutdi. Nafsini ko'yga kirgan yutkizdi. Imtihon bitta. Shu nafsini sindirsang bo'ldi. Bo'lib ketadi hamma yo'q. Bitta imtihon. Nafsni sindir. Bu nima deyapti? Nafsim shu narsani chiroyli ko'rsatdi, shu ishni qilib qo'ydim dedi. Banu Isroil 9 ta mo'jizani Misrda ko'rdi. Dengizni ko'rdi 13 mo'jizani. Shuncha mo'jizani ko'rib turgan bo'zaga sig'inyapti. Bu nimani belgisi? Eshitdik va bo'yin sunmadik deyishdi. Kofirliklari sabab ko'ngillari faqat buzoqqa ibodat qilish bilan to'la. Yahudilar aytadi o'zlari, biz faqat do'zaxda 40 kun kuyamiz deydi. Nimaga? 40 kun bo'zaga sig'inib qo'yganligimiz uchun. Biz Allohning o'g'illarimiz deydi, boshqalar hayvon deydi. Alloh taolo nimaga Banu Isroilni qissasini Qur'ondagi eng katta qissalar qilib nozil qildi? Nimaga 70 tadan ko'proq o'rinda zikr qildi? Ularni holini ko'ringlar. Ularda qilgan ishlari-yu, o'qigan ishlari oqibati qayerga olib borganligini ko'ringlar. Musulmonlar unaqa bo'lmanglar deyapti. Qola fadha fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Yo'qol dedi. Endi hayotda sen menga temaylar, mendan uzoq bo'linglar deb o'tasan dedi. Unga muhokasala tegdi. Umrini oxirigacha odamlar unga yaqinlashmadi, undan qochdi, muho bo'lib o'lib ketdi. Bu dunyodagi jazo edi. Va innalaka mawaidan lam taqlan tuxlafahu va anzur ila ilahika allazi dalta alayhi akifa la nuharriqanna thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Endi sen sig'ingan ilohingni budingni qarab tur dedi. Biz kuydirib tashlaymiz va qolgan parchalarini dengizga uloqtiramiz dedi. Toki odamlar bunga nima qilmasin? Qaytadan sig'inib qo'yishmasin. So'ngra Banu Isroilga qarab aytdi: "Innama ilahukumullohul ladzi la ilaha illahu wasiya kulla shay'in ilma." Sizlarning parvardigoringlar har qanday narsani o'zi ilmi bilan qamrab olgan, yagona bo'lgan iloh dedi. Va alqal alwaha wa akhadha bi ras akhihi yajurruhu ilayhi qala ya ibn um innal qawma istad'afuni. Xorin alayhissalom ular bo'zaga singan paytda qaytarmoqchi bo'lganda o'ldirmoqchi bo'lishdi. Shuncha aytayaptiki, qavm meni zaif qildi, o'ldirishga tayyor bo'ldi. Dushmanlarni oldi meni masxara qilmagin dedi ukasiga. Shunda Musa alayhissalom Samiriga la'nat o'qigandan keyin Allohdan duo qilib so'radi. Qala robbi g'firli va li axi va adkhilna fi rahmatika va anta arhamur rohimin. Parvardigor meni va akamni kechirgin. Ikki kishini so'rayapti. Chunki haqda bitta odam qoldi Musa alayhissalomdan tashqari. Va bizni rahmatingga kirgizgan, albatta sen rahimlilarning rahimlirog'isan. Innal ladina ittahadu so'yira ana shu bo'zaga sig'inganlarga qarab aytdi. Innal ladina ittahadu al-ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim va zillatun fil hayati dunya va kadzalika najzil muftarin. Ammo ana shu bo'zaga sig'inganlarga dedi. Parvardigor tomonidan g'azab bo'ladi. Dunyo hayotida xorlik bo'ladi. Haddidan oshganlarga mana shunday jazolaymiz deb Alloh taolo. Ana shu lahzada tushgan Allohning g'azabi qiyomatgacha yahudiylar ustida turadi. Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim valabdolin, g'oyril mag'zubi degani seni g'azabinga yo'liqqan degani mana shu yahudiylarda tushunamiz. Shuncha mo'jizalarni ko'rib turgan bo'zakka sig'inganda Alloh taolo ularga g'azabi bo'ldi. Bu g'azab qiyomatgacha turadi. Valabdolin kim u? Bu nasroniylar haqni yo'qotib qo'yishdi. Ikkalasi ham jahannamda. Yahudiylarning ahvoli nasroniylardan ko'ra og'irroq. Chunki haqni ko'rib turib inkor qildilar. Buzoqni kuydirib, dengizga uloqtirishgandan keyin Bani Isroil kelib, biz xato qilibmiz. Biz tavba qilishni xohlaymiz. Ey Musa, tavba qilishlikka bir shart bormi? Deb so'rashganida Alloh taolodan bir ajib buyruq keldi. Agar mana shu bo'zakka sig'inib qo'yganlik gunohini dunyoda o'zida yuvishni xohlagan kimsalar bo'lsa, agar bu qilgan gunohini jazosi qiyomatga qolishini xohlamaydiganlar bo'lsa, faqutulu anfusakum zalikum khayrun lakum inda bari'ikum. O'zingizlarni o'ldiringlar dedi. Mana shuni o'zi dunyodagi xorlik edi. Inson o'zini qo'li bilan o'zini o'ldirishligi o'zini o'zi xor qilishni hisoblanardi. Allohning g'azabi bo'zakka sig'inganda bo'lgan bo'lsa, ularni o'zlarini o'zlariga o'ldirishligida buyruqni kelishligi ularni xor qilishligi edi. Namoz o'qiyotganingizda o't ketayotgan bo'lsa, namozni buzib o'tni o'chirish kerak. Shundaymi? Namoz o'qiyotgan bo'lsangiz, yer qimini bosib qolishi xavfi turgan bo'lsa, tura olmaysiz. Shariat chiqib ketishlikka buyuradi namozni burishlikka, buzishlikka. Bolangiz o'malab termizdagi qanoshoga ketayotganda namozni buz, Allohga haqiqiy namozda turishingiz. Lekin Alloh taolo siz bilan bizga rahmdil bo'lganidan bandam qiylanmasin deb o'zini haqqini kechib, borib bolangni to'xtatib qo'yur deyapti. Lekin bularni nima qilyapti Alloh taolo? O'zingni o'ldir deyapti. Bu mana shunday xorlikka loyiq xalqida. Haqiqatan bir qanchalari turdida shartchat o'zini o'ldirdi. Ana shularda Alloh taolo shu qilgan gunoh uchun kechirdi. Lekin aksariyati bu ishni qilmadi. Va la tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Alloh taolo insonlarning ichida hayotatni dunyoni yaxshi ko'radigan, hayotga o'ch bo'lgan eng qattiq xalq bu yahudiylar dedi. Ala haya deyapti. Lug'atda havori bor birodarlar. Alal haya bo'lsa alif lom bilan al hayot kalimasi. Ma'lum bir hayot degani. Endi alif lomsiz ala haya desa hayot deyapti. Farqi yo'q qanaqa hayot. Xor hayotmi, aziz hayotmi? Farqi yo'q, yashasa bo'ldi. Alloh taolo aytadi, ulardan biri 1000 yil yashashni orzu qiladi deydi. Lekin 1000 yil yashaganda ham baribir boradigan joyi jahannam bo'ladi. Vallazina amilussayyiati thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim. Albatta, ma'siyatni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan kimsalar, Alloh iymon keltirgan kishilar Alloh taolo ularning tavbasini qabul qildi. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم ربهم يرهبون موسى عليه السلام غضبdan tushgandan keyin ana shu sahifalarida hidoyat bo'lgan Bani Isroilga bir hidoyat bo'lgan Tavrat olib keldi o'zini o'ldirmasdan jonini saqlab qolgan yahudlarga qarab turib endi bu lavhalarda Alloh taolaning buyrug'i bor bu lavhalarda Tavrat bor bunga quloq solinglar, itoat qilinglar dedi. Bani Isroil nima qildi deysiz? 10 ta mo'jizani ko'rgandan keyin o'qichi dedi. O'qichi dedi. Yo'qsa olamiz. Yo'qmasa olmaymiz. Sami'na va asoyna. Shuncha narsadan keyin eshitdi javob. Yo'qsa olamiz. Bizga to'g'ri kelsa olamiz. Qanday qilib biz eshitmasdan turib, uni nimaligini bilmasdan turib qabul qila olamiz? Bu kofirlarning so'zi edi. Huzuna atalnakum biquva. Ikkilanmasdan, taraddudlanmasdan mahkam ushlanglar. Yana bir marta boshlariga balo kelmaydi. Shunda Alloh taoloni bu buyrug'iga o'jarlik qilishganida Alloh taolo yana bitta mo'jizasini oxir qildi. Mana shunga tarishib turgan paytda izna taqnal jabal tog'da Alloh taolo ana shularni yonida turgan katta tog'ni ko'tardi. Havoda tog' uchib keldi. Ana shu 600 ming yahud ustiga bulutda kelib turdi. Shunda Alloh taolo aytdi: "Va iz ahadna minna mithaqan va rafa'na fawqahum tur, khudu ma ataynakum biquwwa wasma'u qalu sami'na wa asayna va ushribu fi qulubihim al-ajl bikufrihim." Ustiga ana shu bulut dek ko'rinib turgan tog' kelgan paytda, ularda boshligi ana bo'lib turgan paytda shunda aytishdi: "Eshitdik." itoat qildi deydi işte. Faqat tahdiddan keyin, boshiga o'lim kelgandan keyin yana boya aytgandek shu jonini saqlab qolish uchun iymon keltirishdi. Itoat qilishligi uchun emas. Qara davomida ko'ramiz qissani. Itoat qilmaydi bo'ladi birortasi ham. Va'dani, misoqni faqat shundan keyingina berishdi. Misoqni ma'nosi shuki, endi buni bu yog'iga Musodanmi, Tavrotdanmi qanaqa buyruq kelishidan qat'i nazar Banu Isroil so'zsiz itoat qilishi kerak bo'ldi. Shunga Banu Isroil rozi bo'ldi. Ine tog' borib joyiga tushdi. Nechta bo'ldi mo'jiza? 11 ta bo'ldi. Bitta emas, ikkita emas, 11 ta bo'ldi. Bir qimirlab olsak, uyqular yozilib ketadi. Muso alayhissalom ana shu bo'zakka sig'inib qo'yganligi uchun Allohdan uzr so'rashlikka qavmidan 70 kishini Allohning huzuriga borib kechirim so'rayotgan paytda sherik bo'lishga tanlab oldi. Bu 70 kishi, bo'zakka sig'inmay turgan yaxshilar edi. 70 tasini tanladi erkaklaridan, yana 4 tog'iga nechinchi marta bordi? 3-chi marta qaytib bordi. Tog'ga ko'tarilayotgan paytida tog' qattiq titradi. Chunki Alloh taolo bular bo'zakka sig'inganligidan qattiq g'azabda edi. Tavrotni qabul qilinglar deganda tog'ni ko'targuchi ham bo'lmaganiga g'azabda edi. Shuning uchun Alloh taolo g'azabi bo'ldi, tog' titradi, ular halokatga yaqin bo'ldi, o'lishlikka yaqin bo'lganda Musa alayhisalom Allohga iltijo qildi. Parvardigor, agar bularni o'ldirmoqchi bo'lsang, bo'zakka sig'ingandek o'ldirib qo'ysang bo'lardi-yu. O'ldirmoqchi bo'lsang, men ularga borib bu yerga kelmasdan turib o'ldirib qo'ysang ham bo'lardi-yu. Biz ishimizdagi ahmoqlarimiz qilgan ishni hammamizni halokatga uchratasanmi? Parvardigor, sen kechiruvchilarning eng yaxshisisan. Parvardigor, bizga mana shu dunyoda yaxshilikni yozgin. Inna hudna ilayk. Hudna degani sen tomonga yurdik, sen tomondagi to'g'ri yurdik. Shuncha yahudiy deyiladi ular. Ya'ni yahudiy degani to'g'ri yo'lga yuradigan degani asli. Hidoyat degan so'z bor uni mastar asli. Alloh taolo javob berdi. Qala azabi usibu bihi man asha va rahmati wasiyat kulli shay. Azobim bilan xohlagan bandam azoblayman va rahmatim hamma narsani qamrab oldi. Ya'ni hamma narsaga meni rahmatim bo'ladi deganda shu oyatda iblis umidvor bo'lib ketgan ekan. Allohning rahmati hamma narsaga yetadimi? Men ham Allohning narsalaridan bittasiman. Menga ham Allohning rahmati deganda oyatda davom tushdi. Fasaktubu halilladina yattaqun va yu'tunaz zakata vallazina hum biayatina yu'minun. Kim yozib qo'ymoq rahmatini? Allohdan qo'rqqan, zakot bergan va bizni oyatlarimizga iymon keltirganlarga yozib qo'yaman deganda shayton nomit oldi. Bunda yahudlar bilan nasoralar umidvor bo'ldi. Ha, biz ham zakot beramiz, biz ham namoz o'qiymiz, Allohning ba'zi oyatlarini nima qilamiz? Qabul qilamiz degan ulardan isklucha qilib qo'ydi Alloh taolo oyati davomida. Nima dedi? Alladina yattabiyuna rasulan nabiyyal ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil. Bu rahmatdan shaytonni umid qildi, yahud bilan nasoralarni umidvor qildi. Ularni ham surdi. Kim yozib qo'yaman dedi? Savodsiz bo'lgan payg'ambarga iymon keltiradiganlarga beraman bu rahmatimni dedi. Rahmat hamaga deb turib, shaytonni surdi, yahudiy nasoralarni surdi. Allohning rahmati faqat ummati Muhammadga bo'ladi, birodarlar. Allohga hamd sano bo'lsin, payg'ambarimizga ummat qilib yaratgan Alloh taologa. Shuncha xalos deganda payg'ambarlar Muhammad qiyomat kunida bir ummat bo'ladiki, ularning peshonalaridan, qo'llaridan shuni nur chiqib turadi, tahorat a'zolaridan. Xuddi ana shu otni to'rt oyog'i oq bo'ladimi? Peshonasi qoshqasi bilan. Shuni yuzidan nurlar chiqib turganda, bu ummatni hammasi payg'ambar shaklida boshqalar qarab tomosha qilib xalos qilib turadi deyiladi. Vaholanki oddiy bitta namozxon bo'ladi. Shunda so'raganda zilzila to'xtadi. 70 ta ana shu bo'zakka sig'inmay turgan yahudi yaxshisi qo'shtirmoqchiligi toqqa ko'tarilishdi. Tog'ni bir qora bulut qopladi, hech narsa ko'rinmay qoldi. Shunda Alloh taologa Musa alayhisalom yolvordi, qavmini qilgan gunohidan kechirim so'radi. Alloh taolo uzrini qabul qildi. 70 ta odam ham eshitdi buni. Nechinchi mo'jiza bo'lyapti? Bulut tarqadi. Musa alayhisalom Alloh huzurimizni qabul qildi, eshitdinglar. Yuringlar endi Banu Isroil deganda 70 ta eslik. Fa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Alloha jahratan. Ey Musa, sen bizga Allohni ko'ramiz deding-ku. Alloh bilan uchrashamiz degandik-ku. Ha biz Allohni ko'rganimiz yo'q. Hozir biz qavmimizga qaytib borsak, Allohni ko'rdinglarmi desa, yo'q eshitdingizmi? Yo'q biz Allohni ko'rdik, Musa rost gapiribdi deb tasdiqlashimiz uchun ko'rishimiz kerak. Senga hech qachon iymon keltirmaymiz, to Allohni ko'rmagunimizcha dedi. Ya'ni nimaga bu mana savol qissasi bunaqa katta bayon qilinyapti? Ko'rib qo'yaylik bo'ladi kimligini. O'zlarini millatidan bo'lgan, yahudiy millatidan bo'lgan Musa alayhisalomga dengizdan yorib olib chiqib ketgan, Misrdagi xorlikdan olib chiqib ketgan payg'ambarga qilayotgan muomala shu bo'lgandan keyin boshqalar haqida gapirishlikda hojati yo'q. Mu'minlarga adovat jihatidan eng qattig'i yahudiylar va shirk keltirganlar deydi Alloh taolo Qur'onda. Shunda Musa alayhisalom qavmini bu so'zdan qaytardi. Ey qavm, men Allohdan Allohni ko'rishingizni so'raganimda toqqa nurini tushirganda titilib ketdi. Bu gaplardan qaytinglar dedi, lekin lan nu'mina. Hech qachon senga hargiz iymon keltirmaymiz, Allohni ko'rmagunimizcha dedi. Shunda yana bitta mo'jiza sodir bo'ldi. Fa ahadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ko'rib turdinglar dedi. Chaqma urdi, 70 tasini o'ldirdi. 70 ta odam o'ldi. Musa alayhisalom yolg'iz qoldi. Yana Alloh yig'lashni boshladi. Parvardigor, ha bular yaxshilar edi-yu. Abularni o'ldirib qo'ysang, Banu Surobodga qaytib borsam, ana 70 ta odam qani desa, ha ular Alloh ularni o'ldirdi desam, ha u yaxshilarimizni o'ldiribdi, bizi holimiz nima bo'ladi deyshadi-yu. Parvardigor, duo qilaverdi, Alloh taolo yana bitta mo'jizasini berdi. 70 tasini tiriltirdi Alloh taolo. Nechinchi mo'jiza bo'ldi? Summa ba'atnakum min ba'dikum wa antum tanzurun. Ko'rib turdinglar, biringlar o'lib tirilayotganingizlar, ikkinchilar ko'rib turdinglar. Mana endi aytasizda, shuncha mo'jizani ko'rgani ma'lum, narigilar mana 70 tasi endi so'zsiz itoat qilsa kerak deysiz. Unaqa bo'lmadi. Mo'jiza ketidan mo'jiza, befoyda. Shuncha odamni ko'rgandan keyin ham fisq fujurni qavm cho'qqisida. Mo'jizani bir eslab qo'yamiz. Aso ilonga aylangan. Qo'l oppoqni chiqargan. Qurg'oqchilik yillari, mevalarni qurishi, suv yo'q bo'lishligi, mevalarni qurishi, to'fon, chigitka, bit, baqa, qon, dengiz yorilishi, tog'ni uchishi, tog'ni titrashi, ovozni eshitishi, o'lib tirilishlari 14 ta 15 ta mo'jiza sanalyapti. Sen ham bir o'sha masalani eshitganingda namozga kirib ketganini bilmay qolarding. Demaylar. Chunki namozga kirib ketishlik Alloh taolo izn bergandan keyin bo'ladi. Siz u namoz o'qimayotgan odamni u o'zini ixtiyor bilan namoz o'qimay yuryapti demaysiz, demang. Chunki Alloh uni namoz o'qishlikni xolamayapti. Chunki u Robbisiga intilishni xolamayapti. Qo'lini cho'zmayapti Allohga. Ha, bersa qilaman bir kun deyapti. Birodalar, suv kerak bo'lsa boramiz, ariqqa tumshug'imiz egib. Shunday emasmi? Suv kelmaydi biz oldimizga. Bizga kerak bo'lsa boramiz. Bu hidoyat ko'chada qolgan, bu namoz haliga bekarchilarni qiladigan ish emas. Alloh yaxshi ko'rib tanlab olgan bandalarga beradi buni. Tushuninglar shu narsani. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahuda wallazina ashraku. Mu'minlarga nisbatan adovati eng qattiq bo'lgan kimsalar yahudlar va Allohga shirk keltirganlar. Musa alayhisalom 70 kishini boshlab Banu Isroilga keldi. Va Alloh taolo Banu Isroilga Ilyo shahrini sizlarga shu shaharda yozib qo'ygan edi. Ilyo hozirgi kundagi Quddus shahri, Quddus sharif. Ilyo ana shu davrda mintaqani poytaxt hisoblangan. Kim Ilyo shahriga ega bo'lsa, butun bir mintaqani boshlig'i bo'lar edi. Ilyo shahrida nihoyatda jussalari, gavdalari katta, kuch-quvvati ko'p bo'lgan xalqlar egallab o'tirar edi. 600 mingta kishini Ilyoga qarab kelayotganligidan xabar topganda ular qo'rqishdi ko'pligidan bo'lardi. Qo'rg'onlarni bekitishdi, mustahkamlashdi, urushga tayyorgarlik ko'rishdi. Musa alayhisalom Ilyoni eshigiga kelganda qavmiga buyurdi: "Hujum qilinglar" dedi. Hech kim itoat qilmadi. Hatto ana shu o'lib tirilgan 70 ta ablaqda bittasi itoat qilmadi. Aytishi yo'q dedi. Biz dedi 430 yil dedi qul bo'lganmiz dedi. Dehqonmiz, cho'ponmiz, ustamiz, biz jang qilishni bilmaymiz dedi. Bu yerda qilishni bilasizmi, qilishni bilmaysizmi deyilmayapti. Allohning buyrug'iga va'da berishgan edi ular. So'zsiz itoat qilamiz, nima buyruq kelsa deyishgan edi. Lekin ahdga xilof qilayotganligini ko'ryapmiz. Axir sizlar menga va'da bergan deylar. Ishoninglar, agar mana shu bitta eshikni ochib qo'ysanglar, Alloh taolo narigilarni qalbiga qo'rquv solib qo'ygan, chiqib ketadi, qochib ketadi desa, yo'q dedi. Alloh bizga shahar yozib qo'yganmi? Chiqib ketsin, keyin kiramiz. Modomiki ular o'sha ekanmi, biz kirmaymiz uyga dedi. Bu o'rinda Musa va Harun alayhisalomdan birorta tashqari kishi haqda turmaganligi bilinadi. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta va robbuka faqatila inna ha huna qaidun. Ey Musa, modomiki ular o'sha ekanmi, biz hargiz kirmaymiz. Endi chiqib ketsa kiramiz. Bor, sen va Robbing borib jang qilaveringlar, biz mana o'tirib turamiz dedi. Payg'ambariga gapirayotgan so'zini e'tibor bering, payg'ambarga qilayotgan muomalasini ko'raylik. Biz otamiz haqida gapirayotganda gapimizni o'ylabroq gapiramiz. Hozir kunda ham yo'q emas. Payg'ambarlar haqida gapirayotganda ba'zilar xuddi ko'chadagi oddiy odam haqida gapirayotgan kabi bir ishxonaning rahbari haqida gapirayotganda gapiradi. Payg'ambarlar haqida gapirayotganda tilga ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi, birodarlar. Chunki Alloh taolada tanlab olgan bandalar ular. Bular o'zini shunday bir azizlikka olib chiqib turgan payg'ambarga aytayapti, "Bor, sen Robbing bilan urushaver, biz nima qilamiz?" o'tirib turamiz bu yerda. Endi Banu Isroilni Musa'ga aytgan so'zi bilan Muhammad alayhisalomning sahobalari payg'ambarimiz aytgan so'zini solishtiramiz. Badr g'azotida payg'ambarimiz Qurayshda karvonini yo'lini to'sgani chiqqan 314 odam bilan. Qurayish nariyadan 2000 ga yaqin qo'shin bilan kelib qoldi. Musulmonlar urushga tayyorgarlik ko'rib chiqishmagan edi. Karvonni yo'lini to'sgan chiqqanda xolos. Lekin nariyadan urushgani tayyor Qurayshga uchrab ro'bora keldi. Shunda payg'ambarimiz so'radi: "Ashir alayya ayyuhan nas." Nima qilamiz dedi. Bir qancha sahobalar Abu Bakr turdi, Hazrat Umar turdi, bir qancha sahobalar turib urushamiz deyshtdi. Shularning qatorida Miqdod roziyallohu anhu xodi gapini Abdulloh ibn Mas'ud aytadiki, agar iloji bo'lganida deydi, o'zimizni tilga yugursak, dunyodagi hamma narsani bir og'iz so'ziga almashtirardim deydi. Shunday o'rinda, shunday chiroyli gapni gapirdiki, butun dunyo meni cho'ntagimda bo'lsa, shuni berardim, shu so'z meniki bo'lishi shunday deydi. Nima dedi? Ashir alayya Yuhannas. Odamlar nima qilay, maslahat beringlar deganda turib aytdiki, "Yo Rasululloh" dedi, "biz sizga Banu Isroil Musoga, ey Muso, bor, Robbing bilan sen urushaver, ma'da o'tirib turamiz" degandagi gapni gapirmaymiz. Biz sizga aytamiz, "Yo Rasululloh, boring. Siz va Robbingiz jang qiling, albatta biz sizlar bilan birga boramiz" deymiz dedi. Ya'ni musulmonlarning birinchi g'azovati shu edi. Yahudlarda shuncha mo'jiza ko'rgandan keyingi payg'ambar aytgan gapini ko'ringu, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni sahobalarga aytgan, sahobalarda payg'ambarimiz aytgan so'zini ko'ring. Shuncha Alloh taolo aytmadimi? Kuntum khayru ummatin ukhrijat linnas. Sizlardan bir toifa bo'lsin, yaxshilikka bir yomonni qaytarsin degan oyatni davomini o'qisang, birodarlar, davomida keladi. O'sha ummat yaxshisi bo'ldinglar degan, o'sha paytda bo'lgan ummat. Hozir emas u faqat. Tushunarlimi? Oyatni bir qismini o'rganib olib turib, keyingisini tashlab olsak, to'g'ri xulosa qila olmay qolamiz. Sizlardan bir toifa bo'lsin, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarsin deyotganda, o'shadan olimlar qolgan tashlab qo'yib eshitdinglar. O'sha davrda o'zida bo'lgan shu ummat. Keyin ham bo'ladi inshaalloh. Sahobalar mana shuni yo'lga qo'yib turishdi. Qala robbi inni la amliku illa nafsi va akhi. Parvardigor, men o'zim bilan akamdan boshqa hech narsa ega emasman dedi. Ya'ni hech kim itoat qilmadi. Tafruq baynana va baynal qawmil fasiqin. Birinchi marta qavmini duo ibodat qildi. Parvardigor, bizni bilan fosiq qavm o'rtasini ajratgin dedi. Shunda Alloh taolodan ajib bir hukm keldi. Bu hech kim bunchalik muddat bilan balolanmagan edi, katta muddat bilan. Qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard. Mana shu shaharga kirishlikka bosh tortishganligi uchun, mana shuncha mo'jizadan keyin payg'ambarga ozib bo'lganligi uchun sizlar uchun yozib qo'lgan mana shu shahar 40 yilga harom, 40 yil sargardon bo'lib yurasizlar yer yuzida dedi. Baytul Maqdisni, Quddusni yozib qo'ygan bo'lsa ham, itoatsizlik uchun Alloh taolo tortib qo'ydi. Demak, bizga tevadan bir narsa yozilgan bo'lsa, rizqimizni katta bo'lishini Alloh taqdir qilib qo'ygan bo'lsa, osiyligimiz savobli to'xtab qolar ekan. Ma'nodan xulosa olsak bo'ladi. Sizlardiki yozib qo'yganman desa, olinglar desa olmayapti. Demak, inson osiy bo'lish bilan o'ziga kelayotgan ne'matlar to'sadi. Toatda bo'lishligi bilan o'ziga kelayotgan balolarni to'sadi. 40 40 yil orasida qayerda bo'ladi ular? Yer yuzida sargardon bo'lib yurishadi. Alloh taolo bu qavmni halok qilishni xolamadi, azoblashlikni, ularga ta'zirini berishni xoladi. Musa alayhisalom kirish xolamisizlarmi dedi? Qaytinglar orqaga dedi. Orqaga qaytishdi. Yo'l yo'qotib qo'yishdi. Orqadagi birinchi oxirida uchragan shaharga qaytib borishdi, topisha olmadi. Sen bilmaysan ekan yo'lni. Men boshlaymanda boshqa yo'l boshlashdi. Aylandi 3-4 kun yuradi, yana boshlagan joyga kelib qoladi. Necha kun aylanib yursam, ana shu yo'ldan chiqisha olmadi. Bu Alloh taolaning bergan ibtilosi edi. Bu 40 yil ichida qirilib ketishi kerak edi, chunki cho'lda yurdilar. Lekin Alloh taolo yana mo'jiza berdi. 40 yil ularning ustini soya qilib yurgan bulut yurdi ustida. Mo'jizami bu ham? Xo'p, 40 yilda ular chanqashganida, suv ichish kerak edi. Nima qildi Alloh taolo? Va insiz qomosa qolmahu. Qavmi Allohdan suv so'raganda Musa alayhisalomga aytdi: "Uduna robbaka" Parvardigoringa duo qil, Robbinga duo qil, Robbimizga emas. Robbinga duo qil, chanqadik. Alloh taolo suv mo'jizasini berdi. Toshni asosi bilan urdi Musa alayhisalom. 12 ta ko'z otilib chiqdi buloq bo'lib. U tosh shunaqa tosh ediki, ko'tarib aravasiga qo'ysa suv to'xtardi, olib yerga qo'yishiga buloq bo'lib 12 ta ko'z otilib chiqaradi. Banu Isroil 12 ta qabila edi, 12 ta sibt, asbob deyiladi mana. Yaqub alayhisalom 12 ta o'g'lini urg'ular edi. Har bitta qabila o'zini ichadigan suvini bildi aniq. Mo'jizam 40 yil ichida nima deyishdi ular? Alloh taolo ularga kuniga 3 mahal taomni tushirib turdi. Subhanalloh. Bedana yog'ilib turdi. Ovqatlanadigan payti bo'lganda osmondan bir to'p bedana uchib kelardi, ularni oyoqlarining tagida turib qochmasdi. Tutib, patini yulib pishirib yeyishardi. Alloh taolo ularga manda tushirdi. Man bu ana shu asalga o'xshagan bir shirinlik. Ya'ni yashashlikka nima kerak bo'lsa Alloh taolo muhayyo qilib qo'ydi. Alloh qodirdi, bir lahzada bo'ladi yo'qib tashlashlikka. Alloh taolo shuncha mo'jizasini ko'rgandan keyin ham payg'ambariga itoat qilishdan ular bosh tortdi. Mana shu 40 yillik sargardonlik ichida bir qancha voqealar sodir bo'ldi. Inshaalloh keyingi suhbatimizda ana shularda davom etkizamiz. Bu ana shu sigir voqeasi, bu Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalom bo'lgan uchrashuv voqeasi. Bu aytilgan mavzulardan xulosa olishni o'rganaylik birodarlar. Bu payg'ambarlar qissasidan olmadigan eng katta xulosamiz bitta. Xulosalar ko'p, asosiysi bitta. Hidoyatni Alloh yaxshi ko'rganiga beradi. Bergan ne'matini Alloh taolo shukrini kutadi. Shukrini ado qilsa ko'paytirib beradi. Shukrini ado qilmasa Alloh taolo tortib qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo ishgan mo'jizalarimizga amal qilishni nasib qilsin. Alloh taolo dimanhajdan uzoqlashib yashashlikka Alloh taolo o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.